Euro Smart Week trwa. Wieczorne zakupy, czas start. Odkrywaj najlepsze okazje dnia do minus 50%, a już jutro sprawdź kolejne promocje. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W wielu regionach nie padało od tygodni. W lasach w całym kraju ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia pożarami. Słowacka policja zatrzymała mężczyznę, który groził śmiercią ministrowi spraw wewnętrznych i jednemu z posłów. Co piąty nastolatek w Polsce cierpi na depresję. Dziś Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Rośnie liczba pożarów w polskich lasach. Od początku roku wybuchło ich ponad 1700. Strażacy walczą teraz z ogniem w okolicach Hajnówki na Podlasiu. Według wstępnych informacji spłonęło około 10 hektarów lasu. Akcja trwa już wiele godzin, mówi Justyna Kłusewicz ze Straży Pożarnej. Na miejscu działa powyżej 30 zastępów. Są to strażacy z powiatu hajnowskiego, białostockiego i bielskiego. Pożar jest już zlokalizowany, nie rozprzestrzenia się i trwa jego dogaszanie. W walce z ogniem wykorzystywane są samoloty Lasów Państwowych i policyjny śmigłowiec. Dla ciężarówek zablokowana jest droga krajowa nr 66 od ronda w Bielsku Podlaskim do miejscowości Kleszczele. Ogień w lasach pojawił się też na Dolnym Śląsku, Pomorzu, w województwie łódzkim, zachodniopomorskim i w Borach Tucholskich. Rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski przypomina, że w całej Polsce obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ściółka w wielu miejscach ma wilgotność około 15-10%. To już jest ten najwyższy stopień niebezpieczeństwa. Grunt jest podatny, nawet najmniejszą iskrę czy zapałkę możemy spowodować pożar, również wjeżdżając samochodem czy parkując samochodem na granicy lasu. Synoptycy mówią, że w całym kraju brakuje deszczu. W wielu regionach nie padało od 3 tygodni. Dziś opady pojawią się na południu. Jutro i pojutrze padać ma w całej Polsce. Słowacka policja zatrzymała mężczyznę, który groził śmiercią ministrowi spraw wewnętrznych i jednemu z posłów. Przedstawiciele rządu mówią, że po zamachu na premiera język nienawiści musi zniknąć. Informacje o działaniach Narodowej Agencji Kryminalnej Specjalnej Jednostki Policyjnej przedstawił minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj-Esztok. Powiedział, że zatrzymano mężczyznę, który groził, że zabije jego, a także posła do słowackiego parlamentu Richarda Glücka. Łącznie od czasu zamachu na premiera Roberta Fica policja prowadzi ponad 40 spraw związanych z mową nienawiści, szczególnie w internecie. Dziś ujawniono, że takie groźby otrzymywał też jeden z liderów opozycji, Michal Siemeczka z Postępowej Słowacji. Tylko dziś, do wyjaśnienia, zatrzymano 5 osób. Te działania są efektem zapowiedzianej po ataku na premiera Fica akcji wychwytywania mowy nienawiści w internecie. Minister Esztok powiedział w jednej ze słowackich telewizji, że autorzy takich wpisów muszą przestać być anonimowi i już nie będą mogli, jak to określił polityk, chować się za klawiaturą. Z Bańskiej Bystrzycy, Piotr Piętka, Polskie Radio. Zamach na premiera Roberta Fica pokazuje, w jak niespokojnych, złych czasach żyjemy, powiedział wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że siłą Unii Europejskiej powinna być jedność. Szef resortu obrony stwierdził w Kielcach, że kwestie bezpieczeństwa będą najważniejszym elementem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Do dzisiaj polskie środowisko polityczne nie wyciągnęło żadnych wniosków z zamachu na premiera Słowacji, powiedział w Polskim Radiu poseł Koalicji Obywatelskiej Przemysław Witek. W jego ocenie za wysoką temperaturę sporu odpowiadają politycy wszystkich opcji. Przez lata wszystkie strony sporu politycznego pracowały nad tym bardzo rzetelnie, żebyśmy nie tylko nie potrafili ze sobą rozmawiać, ale mam wrażenie, że nie dopuszczali w ogóle tej rozmowy. Wczoraj w wieczornym wystąpieniu marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że natychmiastowe ostudzenie temperatury sporu politycznego to w Polsce kwestia wagi państwowej. W Polsce na depresję cierpi 2% dzieci w wieku od 6 do 12 lat. W grupie młodzieńczej to już 20%. Dlatego warto wykonać pierwszy krok, poprosić o pomoc, a przede wszystkim nie lekceważyć problemu, mówi Sonia Świtalska, pedagog rodzinny z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dziś Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Rozmowa pozwala wyrzucić z siebie wszelkie emocje, ponieważ najtrudniej czasami jest najbliższej osobie powiedzieć, co nas boli. Najmłodsi, dzwoniąc na telefon zaufania, mogą liczyć na wsparcie i poradę, gdzie znaleźć pomoc stacjonarnie, mówi psycholog Anna Mrzygłód. Mogą uzyskać to wsparcie codziennie, o każdej porze tak naprawdę i bezpłatnie. Ale też to, co jest ważne, no to po prostu sam fakt, że to wsparcie mogą uzyskać. Dlatego, że żeby skorzystać z pomocy psychologicznej, trzeba mieć zgodę rodzica, a rodzice nie zawsze taką zgodę udzielają. Natomiast skorzystanie z telefonu zaufania nie jest jakby obarczone takim obowiązkiem. Numer telefonu zaufania dla dzieci to 11 61 11 oraz 800 119 119. W internecie są także czaty zaufania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tu program Pierwsza Trójka, lista przebojów, nowa lista przebojów Trójki. Rozpoczęliśmy od nowego nagrania Johna Cale'a. Tego Johna Cale'a nazywa się Shark Shark. A teraz przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Pierwsza Trójka. Razem z Tomkiem Makowieckim witamy ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. To live sesja w programie Pierwsza Trójka. Dziś naszym gościem jest człowiek, który wymyślił najbardziej osobiste słowo, jakie znam. Nazywa się moizm. Ooh. sera silenzio loco, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silenzio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós. Nam się bardzo podoba. Ciekawe, jak samokrytyczny artysta się wypowie. Cześć, Tomek. Cześć. Może być. Może być, tak? Tak. Tylko dwa słowa, może być, ale ile tam w tym wszystkim treści. Posłuchaj, zdałem sobie sprawę, że od Moizmu to jest 11 lat. Tak. Ostatnio kalendarze nam się troszkę poprzestawiały, pewnie przez pandemię, przez to wszystko. Wiesz, nie bardzo wiadomo, czy to 3 lata temu, czy 5, czy 20. Tak, ja mam też to poczucie, że gdzieś ten czas został zjedzony po prostu przez pandemię. Nie pamiętam nawet, co się działo w ogóle przez te 2-3 lata. Nie jesteś wyjątkiem. Rozumiem, że przecież ty cały czas funkcjonujesz, byłeś. To nie jest tak, że zniknąłeś, schowałeś się w mysiej dziurze. Natomiast u ciebie... Medialnie przepadłem. Medialnie to się nie liczy, wiesz, to w ogóle nie ma znaczenia. Ważne, że byłeś, tworzyłeś i coś sobie grałeś nawet sam dla siebie. Ale 11 lat w życiu to jest bardzo dużo, w związku z czym od Moizmu, no myślę, że minęło w sensie tym takim, nawet nie artystycznym, tylko... W ogóle ludzkim. Bardzo dużo czasu. Mm-hmm. Jesteś zupełnie kimś innym? Nie. Nie. Nie. Odporny na zmiany? Nie, jestem odporny na zmiany. Co prawda, wiesz, no przekroczyłem ten Rubikon 40 lat. Miałem bardzo fajną imprezę i spotkanie z przyjaciółmi podsumowujące... Uspokój się, smakaczu. Moje życie. Nie odczuwam jakichś zmian w swoim jestestwie, czy w ogóle tym, kim jestem. Mam wrażenie, że niewiele się zmieniło. A można powiedzieć, że nagrywasz wciąż jedną płytę, taką nieskończoną? Że to jest jakby, że tam był wielokropek i teraz jakby oczywiście po 11 latach wychodzi nowa. Ale jest tak, że czujesz związek z tym, co było? Oczywiście, że czuję związek. Wiesz, ta płyta Bailando powstawało w ogóle przez ten okres tych, może nie 11 lat, ale gdzieś 8, bo faktycznie ja tam jakieś 2 lata po Moizmie zabrałem się za zbieranie kolejnych utworów i te utwory powstawały, leżakowały, wrzucałem je do szuflady i... Abstrahując od pandemii, to jest taki etap pracy nad płytą, kiedy ty po prostu nie masz jeszcze mety przed sobą. Nie masz jeszcze... Nie mam i nie chciałbym jej mieć. Nie chciałbym jej mieć. Chciałbym dalej trzymać się tego, że jestem muzykiem poszukującym, szukającym cały czas doświadczeń, zbierającym oczywiście te doświadczenia. Wiesz, dla mnie muzyka jest, uważam, że nie moją pracą w ogóle, nie? Jest to dla mnie cały czas jakaś forma zabawy, forma poszukiwań. Ja powtarzam zawsze, że ja pielęgnuję tego dzieciaka w sobie, nie chcę go stracić właśnie po to, żeby mieć cały czas tą przyjemność tego poszukiwania, odkrywania. I cieszę się, że tego nie tracę. To, że mówisz, że to nie jest praca, powoduje, że ciężko jest w ogóle pewnie nakreślić tą granicę pomiędzy życiem obok, a tworzeniem muzyki, prawda? To się musi przenikać. To prawda, ale ja powiem ci, że przez te 11 lat tak naprawdę faktycznie pracowałem z muzyką, mogę nazwać to pracą, w momencie, kiedy zająłem się tworzeniem trochę innych rzeczy dla innych osób, dla, nie wiem, jakichś takich komercyjnych wydarzeń. Natomiast ja sobie postanowiłem już wiele, wiele lat temu, że moja twórczość, moja droga artystyczna, że nie chcę, żeby przeświecała mi taka myśl, że ja to robię właśnie po to, żeby to było moją pracą, żeby to mi przynosiło pieniądze, bo wtedy mi się wydaje, że kończy się taki... kończy się ten rodzaj takiej właśnie beztroskiej przyjemności stworzenia. Inne są cele i wtedy trzeba używać innych środków. Inne są cele, potem człowiek zaczyna się zastanawiać, na ile ta muzyka w dzisiejszych czasach się zmieniła, czy ja powinienem nadążać za trendami, czy gonić za nimi. A faktycznie tworząc własną płytę, nie przyświeca mi to w ogóle. I myślę, że to jest w moim przypadku zdrowe, a... Podpowiem ci sformułowanie, które podsłuchałem, że nie ma czegoś takiego jak dzisiejsze czasy. Mm-hmm. Bo to jest nieuchwytne, nie ma. Jest to, co było i to, co będzie, a my gdzieś tutaj na tej krawędzi balansujemy, więc zanim zorientujemy się, jakie są dzisiejsze, to one już nie są dzisiejsze, więc nie ma się czym przejmować. Wiesz co, ja nie potrafię wymyśleć tak pięknego słowa jak moizm, ale gdybym chciał wymyśleć słowo, które może być albo tytułem twojej płyty, albo w ogóle słowem, które cię określa, to bym wymyślił coś w rodzaju, i teraz się trochę będę jąkał, niespieszność, coś takiego. A to bardzo ładne. Ja zapamiętam to sobie. Tak? Mhm. Okej. Okay. Masz to bez praw autorskich. Dziękuję. Ale ta niespieszność też powoduje, że ona pomaga uwadze w ogóle. I wyostrza zmysły też na pewno. To pewnie powinna być bardziej uważność. Jak już uważność, mówię, niespieszność, tak. Ja, moizm to było faktycznie moje szukanie w izmach, pamiętam, i ten moizm... Ale jakie proste, moizm, a nikt na to nie wpadł. To prawda. I wiesz co, jeszcze jedna rzecz taka bardzo moim zdaniem piękna, międzypokoleniowa, bo... Akurat wiedziałem, ale myślę, że gdybym nie wiedział, że Wojciech Waglewski napisał do ciebie tekst, to bym poznał, że to on. Mhm. Bo to słychać, prawda? Ale on dał ci tekst, który jest w bardzo dużej mierze jego tekstem. Ten tekst nie jest tekstem napisanym dla kogoś pod kogoś. To jest podzielenie się bardziej na zasadzie tego, że to, co w tym tekście jest bardzo uniwersalne, z młodszym kolegą jakby swoimi przemyśleniami. Trochę to tak wygląda. Wiesz co, szczerze mówiąc, nie rozmawiałem o tym z Wojtkiem. Ale ty jesteś wewnątrz, jestem na zewnątrz, jakby to jest takie, wiesz, spojrzenie z... Tak, ale nasze rozmowy z Wojciechem naprawdę sprowadzają się bardzo często do tu i teraz, jak na siebie trafiamy. Teraz też mieliśmy przyjemność razem, zostałem zaproszony na MTV Unplugged po prostu, które też się chyba za chwilę w czerwcu pojawi. Oj, to byliśmy razem, tylko pewnie po przeciwnych stronach tego pięknego miejsca. Tak, było pięknie. A faktycznie z Wojtkiem nie rozmawiałem na temat tego tekstu, ani nawet jakoś, wiesz, podziękowałem mu, dałem mu płytę, podziękowałem za piękny początek tego albumu. Ja ten tekst przyswoiłem jak swój. I faktycznie czuć, że to jest tekst napisany przez dojrzałego faceta, z którym ja się już też utożsamiam. I tak, to jest taki jedyny wyjątkowy tekst faktycznie, który dostałem od Wojtka, bo też nie ukrywam, że te wszystkie teksty składające się na całość płyty Bajlando też są pisane przez innych autorów, aczkolwiek to są już godziny i noce spędzone z tymi ludźmi, przegadane, wręcz terapeutyczne dla mnie. Więc tam jest dużo mnie, naprawdę, na tym albumie. No a tutaj niby tekst napisany przez kogoś, a twój. Tak, można tak to powiedzieć. To jest pewnie rzadkość i to bardzo poważny tekst, dlatego że on jest refleksją niejedyną Waglewskiego nad tym. On nie jest zgorzkniałym panem w starym wieku. On nie, tylko absolutnie. Nie może pogodzić się z tym, że świat się popsuł. To bardziej chyba w ten sposób należy rozumieć. Myślę, że można to na wiele sposobów ten tekst interpretować. Jak ja swego czasu nazwałem ten tekst hymnem alkoholika. Ale takiego, co tylko wino pije. Tak. Tomek, na 14 w nowej liście przebojów Trójki jest utwór, który się nazywa Lato w mieście, więc wykorzystując twoją obecność, bezczelnie poproszę cię, żebyś to ty go zapowiedział. Kochani, głosujcie na Lato w mieście i przeżyjmy to teraz. Kochani, Tomek tutaj jeszcze z tej strony. Powiedziałem Piotrowi, że nie wyjdę ze studia, dopóki tego nie powiem i nie zaproszę was na koncerty swoje. Jutro w Toruniu jestem w Kombinacie Kultury. Zapraszam serdecznie Toruń, a w niedzielę w Klubie Niebo w Warszawie, 24 w Katowicach w Królestwie, więc wpadajcie tłumnie. I jeszcze chciałem dodać, że w propozycjach do listy jest jeden z moich ulubionych zespołów, to jest London Grammar w piosence Kind of Man. Stop the feeling, stop the motion of the wheels that

9 nowości mamy w propozycjach do nowej listy przebojów trójki. Przed nami zespół Hermanos Gutierrez. To jest prawdopodobnie jedyny zespół na świecie, który łączy w swoim pochodzeniu Ekwador ze Szwajcarią. To tak do siebie nie pasuje, że pewnie dlatego są tak fajne efekty. Tylko gitary, w tym słynna gitara, która nazywa się fachowo chyba Steel, i perkusjonalia. Utwór Barrio Hustle. Propozycja do nowej listy przebojów trójki. Tak ładnie. Barry Hassel, Hermanos Gutierrez. Z 9 propozycji do nowej listy przebojów trójki, 2 zachowujemy na 3 godzinę pierwszej trójki. Teraz jeszcze Rainbow od Cage the Elephant. Right around. use. You are one, you are one, you are one. Only you can lift me up again. Tightness, second skin won't quit. Satellite, faithful, flew like a rainbow. You lift me up when I get down. Right around, got me floating like a rainbow. I need your touch right now. Right around, got me floating like a rainbow. And so this world keeps turning round. Right around, got me floating like a rainbow. You lift me up when I get down. Right around, got me floating like a rainbow. Floating like a rainbow. The lights go out and I'm back inside that hallway. Shadow boxing, shame and self-inflicted mind games. Burning the candle from both ends has got me sideways. Am I afraid to lose or more afraid to lose my way? W naszych propozycjach Cage the Elephant i Rainbow. Spotkałem się kiedyś z nimi na premierze jednego z ich albumów. Bardzo lubią wysokogatunkowe alkohole. Imprezowy zespół. Zaczynamy pierwszą dziesiątkę drugiego notowania nowej listy przebojów trójki. Na dziesiątym Cigarettes After Sex. Yeah.